Noce szczęściu. Graj w super kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Ceny ciach w sklepach Euro. Nowość. Pralka LG 1200 obrotów. Slim 6 kg pojemności. Klasa A+++. Silnik certyfikowany aż na 22 lata. Za 1699 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Wyruszamy w przeszłość. Trójkowy wehikuł czasu. Audycja nie tylko dla oldboyów. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Dnia zdarzyła się szczęśliwa historia ta. Do Merlu przyjechał ktoś, na głowie miał cylinder, ach co za gość. Błyszczący krzak guzików miał, był to kominiarz, czony chłopak nas chwał. Gdy dawał lód kosz pełen bzu, oberwał mu się guzik pod prób, padł mu. Ha! Kominiarz Johnny, ha! Pod próg zagląda, ha! A tam pod progiem, ha! Jest żyła złota. Ha! I od tej chwili już, ha! John szczęśliwy jest, ma złoto dziewczynę, ha! Szeroki gest. Na na na na. Szczęścia szuka, ha! I od tej pory każdy, ha! Gdy kominiarz puka, ha! Trzyma się za guzik, ha! W życiu szczęścia szuka. A jeśli ty pewnego dnia będziesz chciał znaleźć szczęście, radę ci dam. Gdy chcesz je mieć, naucz się żyć, ale na widok kominiarza za guzik wyjdź. Na na na na. Na na. Zaczęliśmy dziś od opowieści o znalezieniu bryły złota pod progiem własnego domu. Tę piosenkę nagrał Blues and Rock Wojciecha Skowrońskiego w roku 73. Bo będziemy mówić o oszczędzaniu. Zgodnie z popularnym w PRL-u hasłem październik miesiącem oszczędności. Do rozmowy na ten temat zaproszenie przyjął pan Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, ekonomista. Witam pana. Dzień dobry, miło mnie. Na początek posłuchajmy fragmentu audycji Parnasik z początku lat 60. odkładaliśmy ten temat i odkładaliśmy, a ponieważ wiadomo, że kto odkłada, ma oszczędności, przeto i my, kiedy przyszedł ten miesiąc oszczędzania, możemy pochwalić się tym, cośmy uzbierali. Październik jest zawsze miesiącem oszczędzania, Parnasiek zaś zawsze oszczędzał swych słuchaczy, dlatego nasza propaganda oszczędności zredukowana jest z miesiąca do pół godziny. Oto nasz najstarszy wkład, który może nie przyniósł odsetek, ale od setek lat, inaczej od wieków, jest specjalistą profesor Kazimierz Kumaniecki. No niewątpliwie zawsze byli ludzie oszczędni na świecie, tak samo jak byli skąpcy. W komedii greckiej bardzo często występuje jakiś typ skąpca, który na przykład zakopuje skarb w ziemi. Dookoła tego się toczy cała akcja komedii. Jeżeli ktoś miał bardzo dużo pieniędzy i nie chciał ich trzymać w domu, to mógł je złożyć w świątyni. Tak Cicero, wracając z prowincji, na przykład dość duże sumy pieniężne, złożył w świątyni Artemidy w Efezie. Depozyt. On potem podjął, poczekaj, kiedy wojna międzydomowa wybuchła, to on podjął te pieniądze. Ja wiem, ale jeżeli już o tych sprawach mówimy, to ciekawy jestem, czy osobiście musiał podejmować, czy też na... No, także zlecenia są naturalnie, Czy starożytni cenili oszczędność i przezorność? Tak, jest, tak, oczywiście. Wielu pisarzy o tym mówi. Chwali. Znaczy, przede wszystkim gani rozrzutność i luksus, prawda? To zwłaszcza są pisarze pierwszego wieku przed naszą erą, rzymscy, którzy gromy rzucają na luksusowe życie. No potem jest cały szereg ustaw przeciwko luksusowi w Rzymie. Przede wszystkim przeciwko luksusowi kobiet i tak dalej. Masa, chociaż to wszystko nic nie pomaga. Tyle Parnasik, zapisany w naszym archiwum pod datą 19 września 1961. Choć tu jestem sceptyczny, bo mowa o październiku, a w dodatku w dalszej części tej audycji wykorzystano piosenkę Wojciecha Młynarskiego, który w 1961 roku raczej chyba jeszcze w radiu prezentowany nie był. No ale na pewno jest z nami dzisiaj pan prezes Krzysztof Pietraszkiewicz. No więc tak, już w starożytności zachęcano obywateli do oszczędzania i ganiono luksus, ale w Polsce Ludowej to oszczędzanie odbywało się w szczególnych warunkach, bo no, denominację z 50 roku przez dziesiątki lat pamiętana jako taki skok państwa na zasoby obywateli. Jeszcze w tamtym czasie musimy przypomnieć, że ludzie pamiętali czasy, kiedy wielokrotnie tracili pieniądze pod różnymi zaborami na skutek konfliktów i również niestabilności finansowej. To są całe opowieści, kiedy za walizkę pieniędzy można było co najwyżej kupić kostkę cukru, czy czasami, jak się dobrze trafiło, kawałek chleba. Były takie czasy, bo inflacja w okresie Wielkiej Depresji, ale także w okresie międzywojennym dotykała także rejony Polski. A w tym czasie żyli jeszcze ludzie, którzy pamiętali okres międzywojenny, pamiętajmy, Wielką Depresję. Mówi się zresztą i są na to dokumenty, że Wielka Depresja, która rozpoczynała się powiedzmy tam w 1925-27, nie zakończyła się bynajmniej w 1930 czy 1931 roku, tylko trwała w różnych regionach świata aż do roku 1950. Że jej efektem były między innymi konflikty zbrojne i tak wielkie starcia militarne na terenie Europy czy w Azji. Ale wracając tutaj do Polski, rzeczywiście każda taka denominacja czy wymiana pieniądza na nierzetelnych warunkach, na nierzetelnych zasadach powoduje wielki szok i spustoszenie w świadomości. Ludzie wówczas od instytucji finansowych, bo o takiej formie oszczędzania mówimy, no odchodzą, nie mają zaufania do państwa. I tu trzeba pamiętać, że bankowość, właściwie można powiedzieć, bez względu na ustrój, jest bardzo mocno zawsze związana z państwem. Nie ma stabilnych państw przy niestabilnych instytucjach i niepewnych instytucjach finansowych, ale nie ma też pewnych instytucji finansowych i stabilnych przy niestabilnym państwie. I dlatego tak ważne, dlatego instytucje finansowe monitorują cały czas to, co dzieje się w danym kraju, co się dzieje na scenie politycznej danego kraju, ale też jak wyglądają relacje gospodarcze i polityczne z sąsiadami, bo wiemy, że wprost lub pośrednio ma to wpływ na stabilność waluty. To powiedzmy może, jakie miało powody państwo, żeby formułować takie hasło jak październik miesiącem oszczędności i pokrywać, co pamiętam z dzieciństwa, całe ściany kamienic z ogromnymi reklamami książeczek PKO. Panie redaktorze, ktoś kiedyś powiedział, że nie buduje się teraźniejszości ani przyszłości bez doświadczeń przeszłości. Nawet jeśli te doświadczenia mają charakter zgliszcz. Otóż w Polsce była tradycja od wielu wieków, ona była przerywana pewną instytucjonalizacją form oszczędzania lub mobilizowania oszczędności. Ja często, żeby trochę tak demagogicznie, ale dosadnie podkreślić, mówię, Kopernik w Polsce nie zjawił się przypadkiem. Zaproszony do debaty o biciu pieniądza, o walucie, przecież nie wymyślił sobie tego, przepraszam, z gwiazd. On bardzo dokładnie obserwował gospodarkę. Był tego, czasami się nie wspomina, że on dokonując różnych odkryć i badań zajmował się bardzo mocno gospodarką i to prawo Kopernika Grishama o wypieraniu przez złą walutę dobrej waluty, no nie było przypadkowe. Ale były również i kasy zapomogowe związane z kościołami. Później wielki rozwój banków, bankowości spółdzielczej, która dzisiaj ma 150 lat. Były banki także o charakterze handlowym, komercyjnym. Tutaj bank handlowy, jeden z prominentnych banków, wieloletnia tradycja. No i wreszcie w okresie międzywojennym Pocztowa Kasa Oszczędności i po wojnie nastąpił, bo niewiele się o tym mówi, właśnie po wojnie, w czasach PRL-u, ogromny rozkwit szkolnych kas oszczędności, których było ponad 23 czy 4 tysiące po 15 latach od zakończenia wojny. Władze również PRL-owskie rozumiały i wiedziały, że nie da się rozwijać gospodarki bez uporządkowania spraw pieniężnych. Myślę, że świadomość ta w Polsce była znacznie większa i lepiej rozwinięta niż u naszego wschodniego sąsiada. To o tyle mnie intryguje to, co pan mówi teraz, ponieważ no, ja studiowałem w czasach PRL-u i pamiętam, że był taki przedmiot ekonomia polityczna socjalizmu. Tak. I stąd moje takie wyobrażenie, że ekonomia socjalizmu się różniła od ekonomii kapitalistycznej. Od normalnej ekonomii. Właściwie od normalnej ekonomii. I stąd takie moje wyobrażenie, że państwu wtedy, w latach 60., bo od nich jakby zaczynamy w gruncie rzeczy naszą opowieść, to zależało głównie na zdjęciu z rynku nadmiaru pieniądza w rękach prywatnych, ponieważ nie było towarów konsumpcyjnych, które, no, które mogłyby być przedmiotem zakupu. Wtedy myślę, że musimy pamiętać, że Polska nie uczestniczyła w pełni w międzynarodowym obrocie gospodarczym, w kontaktach z krajami zachodnimi. Bardzo mocno pilnowano i bano się jakiegokolwiek uzależnienia i zadłużania i pewnych transferów transgranicznych, szczególnie z Zachodem. Pamiętajmy w związku z tym, że była to gospodarka w poważnej mierze zamknięta. Ale mieliśmy tych bankowców i tych ekonomistów i to z dobrych szkół w okresie przedwojennym, okresie tuż powojennym. Proszę, pamiętajmy, że po wojnie działały jeszcze takie banki jak Polski Bank Inwestycyjny, jak Banki Rozwoju, banki związane z rolnictwem. One później były homogenizowane, łączone w dość takich dramatycznych okolicznościach, ale myślę, że wielu bankowców, którzy wywodzili się ze szkoły jeszcze międzywojennej, ale także z czasów wojennych, pamiętało, że dla rozwoju gospodarczego bankowość jest potrzebna i różne formy takiej parabankowości czy bankowości były utrzymane. Natomiast sukcesywnie okazywało się, że ten rozwój bez takiego współdziałania z otwartą gospodarką, bardziej otwartą europejską, światową jest niemożliwy. Stąd formy pieniądza, które były gromadzone także przez obywateli, musiały zostać jakoś tutaj zgromadzone, oprzyrządowane i stąd powstawały mechanizmy i zachęty do oszczędzania na cele mieszkaniowe, później na cele związane z samochodami, na kredyty dla młodych małżeństw, tak dalej, tak dalej. To przypomnijmy jeszcze na koniec tej części naszej audycji najmłodszym słuchaczom, to właściwie należy powiedzieć jasno, że w tamtych czasach nie było mowy ani o plastikowych kartach płatniczych, ani w Polsce o czekach. Za wszystko płacono jedynie w gotówce, więc można było wpłacić pieniądze, a potem je wypłacić i dopiero z nimi coś zrobić. No a teraz piosenka. Dzisiaj w audycji liczymy, więc teraz będzie 21 raz. Kawalerowie, rok 66. Miałem tysiąc szans, tysiąc złotych marzeń. Dzień po dniu szedłem w deszczu gwiazd, wśród codziennych zdarzeń. Dzień po dniu wołał mnie gdzieś wiatr, kolorowym latem. Dzień po dniu piękniejszy był mój świat, gdy błądziłem wśród nieznanych dróg i dat. Nie pytaj mnie dlaczego to w tobie, zakochałem się już wtedy pierwszy raz. Dzień po dniu miałem tysiąc szans, tysiąc złotych marzeń. Dzień po dniu szliśmy w deszczu gwiazd, wśród codziennych zdarzeń. Dzień po dniu śmiałem się jak ty, wiosną i jesienią. Dzień po dniu piękniejszy był nasz świat, zagubiony wśród nieznanych dróg dat. Nie pytaj mnie już o nic, co w tobie, zakochałem się 21 raz. Szans, tysiąc złotych marzeń. Dzień po dniu szliśmy w deszczu wiatr, wśród codziennych zdarzeń. Dzień po dniu śmiałem się jak ty, wiosną i jesienią. Dzień po dniu piękniejszy był nasz świat, zagubiony wśród nieznanych dróg i dat. Nie pytaj mnie już o nic, co w tobie, zakochałem się 21 raz. Nie, 21 raz. 21 raz. 21 raz. Posłuchajmy teraz Zofii Rysiówny we fragmencie słuchowiska monodramu Zofii Hondzyńskiej pod tytułem Książeczka. To będzie nagranie z 3 lutego 1977. Oto starsza pani dostaje pierwsze w życiu samodzielne mieszkanie. Gdzie to się może przyrównać do tamtej dziury? Okno na całą ścianę. Bal mogę wydawać. Jak wychodzę, zamykam. Dwa zamki, zasuwa. Wszystko zmieniłam. Chociaż tamte za demo mnie zdali, ale tak jest pewniej, no nie? A jak siedzę w domu, to i tak nikt nie przyjdzie, bo nikogo tu nie znam. I spokój. Tu ją trzymam. Na stoliku pod radiem. To radio to już nie gra wcale nic. Ale pod nim nikt nie będzie szukał. Co? Co pani mówi? Że nikt prócz mnie nie może na nią pobrać? O, akurat. A w ekspresie to pani nie czytała, jak jedna książeczkę ukradła? Nawet zdjęcia nie zmieniła i co do grosza pobrała. Pokraka jedna, co do grosika, złap potem taką. Z tymi zasłonami na Henka czekam. Ale on chwili nie ma, tak haruje, byle ten motor kupić. Dobry. A co nie ma być dobry? A ja dobra dla niego nie byłam? Jadwiga to nie, ona za nic tej fabryki rzucić nie chciała. Po co jej? Jak ciotka na tym samym korytarzu mieszka i wszystkim się zajmie. Na forsę zawsze taka chytra była, pokraka jedna. Ja tam nigdy o pieniądze nie stałam. Tylko o to, żeby na ten pochówek przyzwoity było. Po co na tę książeczkę całe życie składałam? 26 taki dzień. Zwyczajnie kocham, powiesz je. I choć to taki najzwyklejszy czas, 26 kochasz raz. I chociaż tyle ulic, tyle dróg, i chociaż o miłości tyle słów, wołałem zawsze ciebie wiosną, latem, środku zimy. Tylko ciebie będę szukał, tylko ciebie będę wołał, tak. 26 padał deszcz, 26 szumiało drzew. Mówiłaś, że swojego chłopca masz, 26 to już raz. I chociaż tyle ulic, tyle dróg, i chociaż o miłości tyle słów, wołałem zawsze ciebie wiosną, latem, środku zimy. Tylko ciebie będę szukał, tylko ciebie będę wołał, tak. Hej! Hej! Hej! Hej! La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Dwudziesta szósta była noc, gdy powiedziałaś właśnie to, że choć 26 nad nami gwiazd, naprawdę kochasz pierwszy raz. I chociaż tyle ulic, tyle dróg, i chociaż do miłości tyle słów, wołałem zawsze ciebie wiosną, latem, środku zimy. Tylko ciebie będę szukał, tylko ciebie będę wołał, tak. I chociaż tyle ulic, tyle dróg, i chociaż o miłości tyle słów, wołałem zawsze ciebie wiosną, latem, środku zimy. Tylko ciebie będę szukał, tylko ciebie będę wołał, tak. To byli Skaldowie, wersja radiowa piosenki 26 marzenie z roku 68, a w studiu, przypominam, jest z nami pan Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Wspomniał pan o SKO, o Szkolnej Kasie Oszczędności. Ja pamiętam ją z dzieciństwa. Te pieniądze przypisane były do poszczególnych dzieci, ale w sensie odsetek, to one pracowały chyba na coś innego, bo nie przypominam sobie, żeby się odsetki dostawało razem z tym. Tak, chyba wtedy to nie miało miejsca. Właściwie w szkołach prowadzili to nauczyciele, pomagając dzieciom. To był wielki ruch. Takich kas SKO było ponad 20 tysięcy w ciągu kilku lat po wojnie. Tyle się utrzymywało. Natomiast w końcówce lat 60. pozostało około 8 tysięcy takich szkolnych kas. To było rzeczywiście otoczone pewnymi jeszcze olimpiadami, hasłami takimi skłaniającymi do oszczędzania. Pamiętajmy, że w każdym kraju jest potrzebny jakiś zasób środków prywatnych, zarządzany odrębnie niż bezpośrednio budżet państwa, jeśli chce się realizować projekty rozwojowe, bo zwykle służą temu własne oszczędności konkretnej osoby i trudno trzymać pieniądze w domu, coraz korzysta się po prostu z bankowości. Po drugie, w tych projektach rozwojowych potrzebne są środki budżetu państwa, czyli z podatków i z różnego rodzaju innych danin, no ale dobrze jest, kiedy powstaje też taki zasób zbiorowy, drobnych oszczędności, bo to właśnie te drobniejsze oszczędności mają ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego, bo one z jednej strony właśnie zatrzymują te środki na drobne potrzeby, czy na ostatnią godzinę, jak mieliśmy tutaj przed chwilą w audycji powiedziane, zmarnowane, ale z drugiej strony z tych drobnych oszczędności powstają ogromne zasoby, z których można kredytować gospodarkę. W tym okresie lat końcówki 68 również pojawiły się poważne transfery i trzeba było z nimi coś robić, czy większe transfery środków zagranicznych, a ponadto polska gospodarka potrzebowała dewiz do rozwoju. W związku z tym zapadła decyzja o wyrażeniu zgody dla PKO SA, dla kasy opieki, żeby prowadziła i otwierała rachunki walutowe. No to była rewolucja, bo wcześniej było tak, że zdaje się w Polsce nie wolno było dewiz sprzedawać ani kupować, można było tylko mieć. Można było mieć lub można było mieć z oficjalnych źródeł. Oczywiście z tych oficjalnych źródeł było tutaj niewiele, ale te środki napływały w bardzo różny sposób. Poza jakimiś tam próbami czy przewiezieniem z zagranicy, to również napływały w listach, w korespondencji, stąd bardzo często listy otwierane. Nie mówimy tutaj dzisiaj o ordynacji pocztowej, ale to były... Dlaczego były listy otwierane? One były otwierane, bo trwała czasami inwigilacja, ale czasami po prostu poszukiwacze tych 5-10 dolarów, które były wtedy bardzo, bardzo w cenie. Także ta korespondencja padała łupem nierzetelnych pracowników poczty i nie tylko. Niemniej jednak w końcówce lat 60. była sprawą jasną, że do zrealizowania pewnych programów rozwojowych, zarówno gospodarczych, jak i mieszkaniowych, jak i do tego, żeby zgromadzić środki na meble, na pralki, lodówki, czy na to właśnie mieszkanie, o czym tutaj też przez moment wspomniano, trzeba było systematycznie oszczędzać. Nie da się po prostu i dzisiaj zrealizować wielu projektów rozwojowych i takich marzeń konsumpcyjnych poprzez jednorazowy zakup. I to dotyczyło i gospodarki PRL-u i tego, co się działo w innych krajach, bo bankowcy podglądali, co się dzieje w innych krajach i też starali się przenosić na nasz grunt. Kiedy pojawiła się ekipa Gierka, pojawiły się właśnie książeczki mieszkaniowe, to chyba nawet wcześniej trochę, i taka forma oszczędzania na samochód, która przypominała trochę system argentyński, bo tam był element losowania. Znaczy ludzie wpłacali i albo czekali na określony termin odbioru samochodu, ale była jeszcze taka, żeby ludzi zachęcić, zdaje się, to była taka szybka ścieżka, że co pewien czas losowano spośród tych, którzy właściwie mieli czekać w kolejce, ale To była taka kombinacja, może to nie był w pełni system argentyński, ale to była taka kombinacja, żeby po prostu zachęcać. Podobnie zresztą było z mieszkaniami, że pewne grupy osób w tych kolejkach posiadających książeczki mieszkaniowe też mogły wchodzić na taką ścieżkę, na przykład premiowanie za dobre ukończenie studiów, czy za wzorową służbę wojskową. Też chyba takie sytuacje miały miejsce, ale to było tak naprawdę gromadzenie środków na zrealizowanie różnych projektów rozwojowych. Oczywiście pamiętajmy, że to sprzyjało, czy także pojawieniu się inflacji. Te projekty rozwojowe także wywoływały niekontrolowany tutaj zespół działań w tej dziwnej przecież gospodarce, wywoływał procesy inflacyjne. I nagle się okazało, że tych oszczędności na książeczkach mieszkaniowych jest bardzo wiele, a budownictwo nie może realizować tych projektów w określonym tempie, choć w niektórych latach budowano rocznie ponad 340 tysięcy mieszkań. Podobnie z samochodami. Pieniądze zbierane na książeczkach bardzo szybko były gromadzone. Liczba otwieranych książeczek ogromna, a tych małych Fiatów, czy później dużych Fiatów nie było tak wiele, czy nie było wystarczającej ilości. W związku z tym to wywołało impulsy, bardzo poważne impulsy inflacyjne i można powiedzieć w dużej mierze rujnowało ten cały zamysł. Na to trzeba patrzeć też na kontekst pewien międzynarodowy, to co się działo na rynku paliwowym, energetycznym. Kryzys 73 roku. To są te szoki zewnętrzne, uderzały w polską gospodarkę i tego nie należy bagatelizować. To przyczyniło się do coraz większej niestabilności, ale trzeba powiedzieć, że w 70-tych latach myśmy się otworzyli na świat. Coraz więcej Polaków wyjeżdżało za granicę. Nie było to łatwe, ale coraz więcej wyjeżdżało. Coraz więcej osób także dokonywało pewnych otwarć na współpracę gospodarczą z różnymi regionami i tak przystępowaliśmy do początku wielkiej transformacji. Za chwilę posłuchamy wiadomości sprzed lat, ale najpierw piosenka. Byli już Kawalerowie i 21 raz, Skaldowie i 26 marzenie, to teraz Karin Stanek i 300 tysięcy gitar. Rok 66. dziewczęta radio podało. Jest nas już 300 tysięcy. Chłopcy, dziewczęta, już nam się oprze, aż trudno temu dać wiarę. Właśnie sprzedano radio podało 300-tysięczną gitarę. 300 tysięcy gitar nam gra, żyć nie umierać. 300 tysięcy gitar co dnia, żyć nie umierać. O tych gitarach każdy z nas nim i forsę zbierał. 300 tysięcy woła od dziś, żyć nie umierać. Życie jest piękne, życie ma smak, więc nie martw się, no i kwita. Zwa się oprze, kiedy mu gra 300 tysięcy gitar. 300 tysięcy gitar nam gra, żyć nie umierać. 300 tysięcy gitar co dnia, żyć nie umierać. O tych gitarach każdy z nas mił i forsę zbierał. 300 tysięcy woła od dziś, żyć nie umierać. Żyć nie umierać, żyć nie umierać. Wiadomości sprzed lat. Oto podsumowanie tygodnia z 8 października 1961 roku. Drugiego października 160 tysięcy młodych ludzi rozpoczęło nowy rok studiów. W aulach uniwersyteckich uroczyście brzmiały w tym dniu tradycyjne formuły wygłaszane przez rektorów, jak na przykład w Alma Mater Krakowiensis. Otwieram 598 rok akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego. A potem słowa przysięgi świeżo upieczonych studentów. Ślubuję uroczyście, że będę studiował systematycznie i pilnie. Że będę studiował systematycznie i pilnie. Będę spełniał wszystkie wymagania. Będę spełniał wszystkie wymagania. I zarządzenia mojej uczelni i władz zwierzchnich. I zarządzenia mojej uczelni i władz zwierzchnich. U progu ery kosmicznej. Czwartego października minęła czwarta rocznica wspaniałego wyczynu radzieckiej nauki i techniki wyrzucenia w kosmos pierwszego Sputnika. Droga do lotów międzyplanetarnych otwarta. Krótki bilans tego, co już osiągnięto w podboju kosmosu, przedstawia nam profesor Zbigniew Pączkowski z Polskiego Towarzystwa Astronautycznego. Spośród odkryć naukowych dokonanych dzięki zastosowaniu pojazdów kosmicznych szczególne znaczenie posiada określenie pasów dużego stężenia promieniowania kosmicznego, zbadanie zjawisk dotyczących promieniowania słonecznego i wpływu tego promieniowania na stan atmosfery ziemskiej, zbadanie pola magnetycznego Ziemi i Księżyca, wreszcie sfotografowanie drugiej, nigdy z Ziemi nieoglądanej strony Księżyca. W uznaniu zasług ponad 100 polskich specjalistów otrzymało wysokie odznaczenia państwowe Demokratycznej Republiki Wietnamu. Do nich właśnie mówi ambasador Wietnamu w Polsce Ngo Duc De. Drodzy przyjaciele, rząd polski przyszedł nam z pomocą, dostarczając maszyny i urządzenia, materiały przemysłowe i kredyty. Cenniejszą jeszcze formą pomocy było wysłanie do naszego kraju naukowców, inżynierów i ekspertów. Naród wietnamski nigdy nie zapomni tych, którzy swą pracą przyczynili się do rozwoju naszego kraju. Wiadomości sprzed lat. To byli Niebiesko-Czarni i Atma, utwór z 1969 roku, upamiętniający fakt, że no tutaj się źródła właśnie trochę różnią. Albo Niebiesko-Czarni rzucili hasło społecznej zbiórki pieniędzy na wykupienie i remont zakopiańskiej willi Atma, w której przed wojną mieszkał Karol Szymanowski, albo wsparli hasło, które rzucił Jerzy Waldorf. Tymczasem zbliżyliśmy się do kryzysu roku 80 w naszej rozmowie pod hasłem październik miesiącem oszczędności. Tak o oszczędności mówili na granicy tego, co cenzuralne. Zbigniew Cyranowicz, Jacek Maziarski oraz Andrzej Krzysztof Wróblewski w audycji Sądy i Przesądy z 1 marca 1980 roku, czyli na kilka miesięcy przed sierpniem. Skończyły się pewne czasy, zaczęły się już inne. Od tej pory będziemy oszczędzali kosztem własnego komfortu, kosztem wygody i być może nawet nam to wyjdzie na zdrowie. Niech się wypowiedzą lekarze, czy obniżenie temperatury w mieszkaniach, a zrobili to już i w lokalach publicznych. Zrobili to w Stanach Zjednoczonych, na Węgrzech, z tych krajów, o których słyszałem. Być może wyjdzie to nam w końcu na zdrowie. Ale czy to jest jedyny sposób na poprawienie sytuacji krajowej, gospodarczej? To jest niezależne od poprawiania sytuacji. Nie jest inna filozofia. Słuchaj, ja widzę oszczędności zupełnie w innych dziedzinach. Zamiast przykręcać kurki, czy też mniej palić w kotłowniach, to należałoby się zastanowić, co trzeba zrobić, żeby zaoszczędzić stali, węgla w samych procesach, w technologii. Oczywiście. W wielu fabrykach, w całej gospodarce. Oczywiście. Chodzi o jakieś kompleksową, całą filozofię oszczędzania, której światu do tej pory brakowało. Nie, Jacek ma rację o tyle, że ta niższa temperatura w pomieszczeniach pomoże przede wszystkim nie łydkom, nie łokciom, nie ramionom, a głowom. To znaczy ona powinna dać nam do myślenia, że na każdym polu można, a w sumie należy przynajmniej się rozglądać za jakimiś oszczędnościami. Na przykład jak nauczyć się tego, co umieli nasi przodkowie, to znaczy łataniny, cerowania, zelowania po 6 razy. A jak odejść od tego, o czym nasi przodkowie nawet nie śnili, że mianowicie jak przyjeżdża przedstawiciel jakiejś poważnej firmy z zagranicy, to musi z nim iść do bazyliszka na obiad przynajmniej 5 przedstawicieli naszego biura, bo inaczej on się będzie czuł jakiś niedopieszczony i lekceważony. Świat idzie w kierunku oszczędności tam, gdzie można ją osiągnąć nie za cenę indywidualnych czy społecznych wyrzeczeń. Ja nie widziałem, żeby ktokolwiek, przynajmniej w rozwiniętych krajach, a do takich należymy my, żeby oszczędzał na tym, żeby ludzie mieszkali biedniej, żeby się mniej uczyli, czy nawet żeby się gorzej ubierali. W studiu, przypominam, gościmy dziś pana Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa Związków Banków Polskich. No tak, w tej audycji z marca 80 roku już słychać, jak słowo oszczędność nagle zmieniło znaczenie. Jego przeciwieństwem przestała być rozrzutność, a zaczęło się marnotrawstwo. No, myślę, że tutaj jest też takich parę elementów z pogranicza dowcipu, czy wręcz takiego żartu i wytyku, że są obszary, gdzie trzeba oszczędzać, racjonalizować i są obszary, w których się tego nie za bardzo powinno czynić, ale ja bym powiedział tak, w gospodarkach otwartych, gospodarkach ustawionych na konkurencję, bardzo wiele kwestii związanych z oszczędzaniem w realnej gospodarce następuje niejako automatycznie, bo żeby sprzedać towar dobrej jakości i za dobrą cenę, no, trzeba go produkować dobrze i trzeba go produkować tanio. W gospodarkach zamkniętych w szczególności nie zwracano przez wiele lat na to uwagi i koszty po prostu były i marnotrawstwo tak naprawdę było tutaj ogromne. Natomiast to już był czas rzeczywiście wysokiej inflacji w Polsce, trzeba pamiętać, i te naciski, żądania i oczekiwania społeczne były bardzo wysokie, no i także ten obszar niezrównoważenia polskich finansów z zagranicą nabierał wielkiego znaczenia. Pamiętajmy, że szereg nietrafionych inwestycji, czy nieoddanych inwestycji i w związku z tym ogromne kłopoty gospodarcze, jeśli mówimy właśnie o końcówce lat 70. No i powszechne oczekiwanie podwyższenia poziomu życia. Jednak ludzie mieli za sobą kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, można powiedzieć, wyrzeczeń i chcieli, no, wejść jakąś na normalną drogę i na normalny poziom życia. Nie zawsze to było możliwe, oczywiście. Ja pozwolę sobie przypomnieć słuchaczom taką audycję o kryzysach gospodarczych. W wehikule gościliśmy profesora Kochanowicza, który sformułował wtedy w ogóle tak jasno tezę, że realny socjalizm zawalił się pod ciężarem oczekiwań społecznych, które samo rozbudził. Znaczy, jak się mówi przez lata, że u nas będzie lepiej, no to ludzie w pewnej chwili mówią, sprawdzam. Wręcz tak, wręcz deklarował, no przecież te wszystkie uchwały, zjazdy, czasami poparte ustawami, nakręcały spirale oczekiwań i praw, różnego rodzaju uprawnień. Niektóre zresztą pozostały jeszcze przez wiele lat. Jeszcze śladowo, tak, jeszcze śladowo można odnaleźć się do dzisiaj. I braku pewnego związku wysiłku, pracy, wydajności, efektywności, jakości z wynagrodzeniami. I to musiało po prostu się zmienić. Wspomniał pan o tej rosnącej inflacji. Ona i tak przed 80. rokiem nie była aż taka, jaką pamiętamy z końca lat 80., ale była. I ja rozumiem, że z punktu widzenia takiego, jak to się wtedy mówiło, Kowalskiego, czyli takiego zwykłego obywatela Polski, to no, wzrost cen, coraz wyraźniejszy wzrost cen, no, nie skłania do tego, żeby odkładać pieniądze na książeczkę, bo nie wiadomo, ile te pieniądze będą za chwilę warte. No i wtedy już to nawet po piosence takiej studenckiej wiem, że był fragment, to co masz kupić jutro, kupuj dziś. I tak działa ten mechanizm inflacyjny, ale powiem panu, że to już było bardzo odczuwalne. Ja w tamtym czasie budowałem system stypendialny dla studentów. A ta konieczność zbudowania nowego systemu stypendialnego dla studentów wynikała właśnie już z dość wysokiej inflacji. I poprzednie rozwiązania, które były ustawione na takie bardzo rygorystyczne mechanizmy kontroli pieniądza i stypendiów dawanych na akademik, na wyżywienie, nie wytrzymywały próby czasu. Następowało już wyraźne rozwarstwienie dochodowe w naszym społeczeństwie i trzeba było coś zrobić. Zasób pieniądza postawionego przez rząd i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów był ograniczony. Natomiast właśnie to rozwarstwienie powodowało, że trzeba było zbudować mechanizm, w którym no w miarę sprawiedliwie rozdzieli się te niewielkie środki. Także myśmy w środowisku akademickim, bo wtedy studiowałem, to było od 1974 roku, studiowałem w uczelni w Uniwersytecie Wrocławskim i myśmy wiedzieli, że ten system pomocy materialnej dla studentów musi się zmienić, bo po prostu nie wytrzyma próby czasu. I wtedy pamiętam, w ramach tych negocjacji, ktoś nawet, kiedy prezentowałem ten system stypendialny, powiedział, nie wiem, czy użył słowa ty, czy pan uważa, że co, trzeba cały system gospodarczy zmienić, to może i tu padało nazwisko pierwszego obywatela wówczas w naszym kraju, będzie się dostosowywał do waszych pomysłów, do waszych oczekiwań. Przepis pierwszy obywatel Edward Gierek oczywiście. Tak, to było żartobliwie, ale widać było te nadchodzące czasy. Jako studenci wiedzieliśmy o tym, że muszą nastąpić zmiany w gospodarce w kierunku nie tylko oszczędzania, ale wydajności, konkurencyjności, pomysłowości, uwolnienia po prostu naszego kraju z okowów, różnych okowów, które sami sobie zbudowaliśmy lub były narzucone przez system. Mnie intryguje, ja wrócę do tej perspektywy tego zwykłego obywatela. Jeśli nie książeczka oszczędnościowa, to co? To znaczy, mówiło się, było takie określenie skarpeta, tak? Żeby się pakować do skarpety, ale co właściwie? No kiedy przecież nie złotówki, dolary chyba, to oczywiście złoto. To były, oczywiście były dewizy, dolary, franki czy funty, jeśli ktoś miał, tym bardziej, że wymiana na rynku, na czarnym rynku, no, dawała ogromne przebicia. I ci, którzy mieli dostęp do tych walut, właściwie mogli się czuć jak królowie w czasie wypłaty. A z drugiej strony państwo potrzebowało i przemysł potrzebował takich środków, więc to oficjalizowanie obrotu gospodarczego następowało nie bez problemów. Ale ci, którzy byli zaradni i pomysłowi, jeżeli pojawiały się jakiekolwiek zasoby finansowe, jak zwykle inwestowali w nieruchomości czy w jakieś maszyny i urządzenia. Pamiętajmy, że kilka milionów funkcjonowało gospodarstw rolnych jako prywatnych. To Polska nie poszła w kierunku kochozów, czy się wycofała wcześniej, na szczęście, ale także było 450-500 tysięcy zakładów rzemieślniczych i tam ci ludzie, jeśli myśleli o rozwoju swoich małych firm, potrzebowali także środków, dewiz na maszyny, na urządzenia i wydaje mi się, że to były takie wtedy te alternatywne miejsca, gdzie lokowano zasoby. No, poza czasami, kiedy powstawała panika i właściwie zdobycie czegokolwiek było już trudne. Bo złota poza... Znaczy można było kupować biżuterię, ale sztab złota nie można było kupować jak dzisiaj. Nie, raczej sztab złota, myślę, że jeśli były to jakieś bardzo rzadkie projekty, ale niektóre osoby, pamiętamy, nabywały złoto oficjalnie, nieoficjalnie z byłego Związku Radzieckiego. To tabuny osób, które przyjeżdżały. No i niektórzy zamieniali po prostu posiadane złotówki na złoto i zatrzymywali złoto jako taki środek, który zagwarantował im utrzymanie wartości. Publicyści zgromadzeni w radiowym studiu w marcu 80 roku zapowiadają konieczność oszczędności jak zaraz po wojnie. Wielokrotne zalewanie butów, sterowanie odzieży. Ale jeżeli dobrze pamiętam... To traktuję, że to było to już tak żart. Nieraz. Znaczy nie zalewanie butów, ale jeśli chodzi o cerowanie, to ja pamiętam z domu rodzinnego, że się cerowało rzeczy, dzisiaj się wyrzuca. Oczywiście tak, ale tam myślę, że to z przekąsem też zostało powiedziane, bo cerowanie kolejnej łaty na łacie to już była przesada i myślę, że takie nawoływanie, żeby nie iść w tym kierunku i szukać innych rozwiązań. Niemniej jednak oszczędzanie środków finansowych ma sens i zawsze pamiętajmy o tym, jeżeli jest prowadzona odpowiedzialnie i stabilnie polityka gospodarcza, w tym polityka pieniężna i polityka fiskalna. Jeśli obywatele widzą, że państwo im gwarantuje niewysoki poziom inflacji i odpowiedzialne zarządzanie środkami publicznymi, wtedy państwo podkreśla sens oszczędzania i może liczyć na pożądane zachowania obywateli. Także to jest klucz do sukcesu. To kształtuje dobre nawyki do oszczędzania. Zakończymy piosenką, w której o planie oszczędności, żeby kupić mieszkanie małego Fiata, mówi się już z wyraźnym rozgoryczeniem, czy nie, wręcz pogardą, a za wizytę w studiu bardzo dziękuję naszemu znakomitemu gościowi, którym był pan Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Dziękuję bardzo. Kłaniam się państwu w imieniu Agnieszki Obszańskiej własnym, a teraz już Izabela Trojanowska i gorzki przebój lata 80 roku, mówił Jerzy Sosnowski. jakbyś wieki nie znał. Siedzimy tu godziny pół, zahaczyłeś prawie o ślub. Wybacz, chłopcze, gdy się tak uśmiecham. Wybacz, proszę, lecz nie na to czekam. Wszystko, czego dziś chcę, pamiętaj o tym, polecieć chcę. Zapraszamy do reklamy. Ceny ciach w sklepach euro. Sony Smart TV 50 cali 3D 800 Hz Wi-Fi za 3790. Odporny na wodę, błoto i upadki. Telefon komórkowy Samsung z GPS za 279. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1099 i ekstra raty w sklepach euro i na euro.com.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Podróże ponaddźwiękowe. 12 października polecimy do Afryki Zachodniej. Kora, dundun, taniec, śpiew. Będzie radośnie i kolorowo. Wystąpi Senegambia Trio oraz Afrodance Violi Wojciechowskiej. Niedziela, 12 października, godzina 11. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosowskiego w Warszawie. Zapraszamy. Mama Dudziów i Mariusz Gradowski. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Patron medialny, pierwszy program Polskiego Radia. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Szczepionka przeciw eboli powstanie w Polsce. USA walczy z dżihadystami w Polsce. Szefem Rady Europejskiej zostaje się w Polsce. Wszystko, co ważne, dzieje się w Polsce. W wirtualnej Polsce. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 października, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Rząd zapewnia, że błąd zostanie naprawiony. Opozycja chce wyjaśnień. Pierwszy sprawdzian rządu Ewy Kopacz. A chodzi o zapomnianą ustawę w sprawie podatków nakładanych na zagraniczne koncerny. Niemcy będą szkolić Irakijczyków walczących z dżihadystami. 6 filmów i miliony miłośników na całym świecie. Gwiezdne wojny, tym razem na zlocie w Toruniu. Przebrałam się za Wedge'a Antillesa. Ja jestem teraz Obi-Wanem Kenobi. Minister finansów zapewnia, że znalazł sposób, by budżet nie stracił 3 miliardów złotych. Ustawa, która miała ograniczyć możliwość unikania podatków przez zagraniczne firmy działające w Polsce, nie została opublikowana na czas. I to, czy nowe przepisy będą obowiązywać od przyszłego roku podatkowego, stanęło pod wielkim znakiem zapytania. Mateusz Szczurek zapowiada, że w poniedziałek złożona zostanie odpowiednia poprawka do ustawy, co pozwoli dotrzymać terminu. Andrzej Halicki z PO zapewniał w Trójce, że wszystko uda się naprawić. Ustawa ma bardzo długie wakacje legis, miała działać od lutego. W związku z tym, że jest również kwestia budżetu kwestią istotną, to żeby nie było żadnej wątpliwości, a wpływy były odpowiednio szacowanymi, Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej rzeczywiście skroci, nowelizując tę ustawę wakacje legis. Koalicyjny PSL nie jest już tak optymistyczny. Według Jarosława Kalinowskiego to kolejna taka sytuacja. Wcześniej rząd spóźnił się z ustawą o niebezpiecznych przestępcach. Jeżeli po tamtej wpadce wynikającej, załóżmy, z bałaganu, nie wyciągnięto odpowiednich wniosków i nie wzmożono kontroli i czujności w tym procesie legislacyjnym, już nie w procesie legislacyjnym, tylko drukowania, no to znaczy, że nie wyciągnięto wniosków i konsekwencji przy tej ostatniej wpadce. Mariusz Błaszczak z PiSu liczy, że premier Ewa Kopacz wyjaśni, co się stało. Jego klub złoży stosowny wniosek o informację. Pierwszy sprawdzian rządu Ewy Kopacz. Chodzi o transferowanie dużych pieniędzy, chodzi o uszczerbek w budżecie państwa, a więc podatnicy zapłacą za taką nonszalancję, albo gorzej, albo za nadużycia ze strony władzy. Prezydent podpisał ustawę ograniczającą ucieczkę zachodnich koncernów z dochodami do rajów podatkowych 17 września. Rządowe Centrum Legislacji miało 2 tygodnie, aby opublikować ją w Dzienniku Ustaw, ale tego nie zrobiło. Niemcy nie będą prowadzić nalotów na pozycje dżihadystów, ale mocniej zaangażują się w szkolenie kurdyjskich i irackich żołnierzy walczących z bojownikami Państwa Islamskiego. Ministerstwo Obrony zawiadomiło już o swoich zamiarach parlament. Niemiecka armia planuje budowę centrum szkoleniowego dla kurdyjskich oddziałów. Miałoby ono powstać w Irbilu na północy Iraku. Niemcy rozważają też szkolenie żołnierzy z armii irackiej oraz wysłanie do Iraku dodatkowych oficerów do pracy w sztabach. Niemiecka minister obrony Ursula von der Leyen poinformowała już o swoich planach parlamentarną komisję obrony. Niemcy wspierają już Kurdów walczących na północy Iraku z dżihadystami. Niemiecka armia dostarcza im broń i prowadzi szkolenia. Ministerstwo Obrony zapewnia, że Niemcy nie wezmą udziału w atakach na oddziały Państwa Islamskiego. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Polscy muzułmanie rozpoczęli Kurban Bajram, czyli czterodniowe święto ofiarowania. Jego symbolem jest składanie ofiary ze zwierząt. Jednak w tym roku ani w Kruszynianach, ani w Bochonikach, gdzie zwyczajowo taki ubój miał miejsce, nie zdecydowano się na wypełnienie tradycji. Głównym powodem jest obecna sytuacja prawna dotycząca uboju rytualnego, mówi imam z Bochonik Aleksander Bazarewicz. Nie ma werdyktu ani orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w tej kwestii, więc do chwili, kiedy się nie pojawi jasne stanowisko, ubój będzie wstrzymany. Co nie znaczy, że część Tatarów, a żyjemy w wolnym państwie, może tego dokonać na swoich posesjach i to będzie kontynuacja tej naszej tradycji religijnej. W ubiegłym roku w Bochonikach doszło do utarczek słownych z obrońcami praw zwierząt, którzy nie chcieli dopuścić do uboju rytualnego. Ostatecznie złożono w ofierze jednego barana, a do prokuratury trafiły wtedy dwa zawiadomienia. Jedno o dokonaniu nielegalnego uboju, a drugie o zakłócaniu muzułmańskich uroczystości religijnych. Pokazy walk na miecze świetlne, obóz ludzi pustyni, obserwacje nieba oraz wystawy modeli statków i replik broni. Do Torunia już po raz szósty na swój zlot zjechali fani Gwiezdnych Wojen. Poprzebierani ze swoich bohaterów, miłośnicy sagi filmowej George'a Lucasa przeszli przez toruńską starówkę. Zobaczę Antillesa, pilota X-Winga. Ja jestem teraz Obi-Wanem Kenobi. To klimat, który trzeba po prostu poczuć. Chusta, która zakrywa włosy. Kombinezon czarny, do tego oficerki. Ja jestem przybrana za Mary Jade. To jest postać, która najpierw była po ciemnej stronie mocy. Później już jako osoba dorosła i żona przeszła na jasną stronę. Mąż jest również fanem Gwiezdnych Wojen. Wciągnęliśmy w to synka. No i razem rodzinnie uczestniczymy w różnego rodzaju konwentach. Bawimy się przy tym świetnie. Od najmłodszej jeszcze zanim obejrzałem filmy, wiedziałem po prostu, że to kocham. Zlot fanów Gwiezdnych Wojen odbywa się raz w Toruniu, raz w Bydgoszczy. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Do końca dnia pogodnie, od 10 stopni w Zakopanem do 17 w Poznaniu, Szczecinie, Toruniu i Gdańsku. W nocy na południu możliwy deszcz lub mrzawka. Na Mazowszu i Podlasiu nawet do minus 1 stopnia. Na krańcach zachodnich i na wybrzeżu 6-7. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kamera, akcja! Jutro w Trójkowo Filmowa m.in. zapowiedź festiwalu Regio Fan, ten już od wtorku w Katowicach, oraz spotkanie z aktorami. Janusza Chabiora możemy oglądać właśnie w filmie Służby Specjalne, a Marcina Korcza w Mieście 44. Premiera tygodnia to Czworo do pary. Bardzo nietypowa amerykańska, powiedzmy, komedia romantyczna. Zapraszam jutro po 14. Ryszard Jaźwiński. Na program zaprasza kanał filmowy Ale Kino Plus, nadawca serialu Fargo, dostępnego na platformie NC+. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Razem lepiej i taniej. Teraz w strefie Saturn Connect wyjątkowe zestawy, na przykład smartfon LG G3 w zestawie ze słuchawkami bezprzewodowymi Philips za 1948 zł lub w 30 ratach 0%. Saturn, technologia tak ma. Nowy sezon Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w nowej siedzibie. Już od października koncerty abonamentowe NOSPR, Kwartet Śląski, AUXO, Camerata Silesia, Orkiestra Muzyki Nowej, NOSPR Kameralnie, Wtorkowy Klub Jazzowy. NOSPR wspierają finansowo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskie Radio oraz Miasto Katowice. Sponsorem orkiestry jest Tauron Polska Energia S.A. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Co pana do mnie sprowadza? Trauma. Proszę mówić. Wszyscy kłamią. Mówią jedno, robią drugie, a kasują za trzy. I co teraz? Teraz?